to do now. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. 1 maja zmarł Richard Tandy, najważniejszy chyba po Jeffie Lynnie muzyk grupy Electric Light Orchestra. Urodził się w Birmingham 26 marca 1948 roku. Dosyć wcześnie poznał przyszłego perkusistę grupy Electric Light Orchestra Beva Bevana i to on go ściągnął do zespołu The Move, w którym wówczas grał. I to był pierwszy przebój Richarda Tandy, a właściwie pierwszy, w którego nagraniu brał udział. Otóż Blackberry Way, ta piosenka, która otworzyła nasz dzisiejszy program, dotarła na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów w roku 1968, a Richard Tandy zagrał w tym utworze na harpsichordzie. Teraz przechodzimy do grupy Electric Light Orchestra, w której składzie znalazł się zaraz po pierwszej płycie. Mówimy oczywiście cały czas o Richardzie Tandym. Ale my przejdziemy od razu do albumu trzeciego, On the Third Day. Taki był tytuł tego wydawnictwa, a płyta ukazała się w roku 1973. Heading for a showdown. Thank you. In the Hall of the Mountain King. To kompozycja wybitnego norweskiego kompozytora Edvarda Grieg'a, a wcześniej Showdown, piosenka, która dotarła do 12 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Oba utwory pochodzą z dzieła On the Third Day. Oczywiście grupa Electric Light Orchestra z roku 1973 i 10 miejsce tego albumu na liście przebojów bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii. Oczywiście słuchamy dzisiaj takich utworów grupy Electric Light Orchestra, w których Richard Tandy, nasz dzisiejszy bohater, zaznaczył swą obecność dźwiękową, muzyczną w szczególny sposób. I teraz przechodzimy do czwartego albumu grupy Electric Light Orchestra. To był rok 1974, Eldorado. Oh, my whole world is gone. had a lonely day playing the game. I'll sail away on a voyage of no return to see if eternal life is meant to be. And if I find the key to the eternal dream, the painted ladies of the Avalon lay in the sun, take to the road, to the north there lies the chills of cold, to the south there lies the tales of town. Between the lies, the place to close your eyes, and I will stay. I'm not leaving El Dorado. I will be free. By the city's heroes sing, but on the wing, feel so free. Oh, the laugh upon the rooftop plays, oh, the cheating and the broken days. So through it all I see, there's nothing left for me. Sitting here on top of everywhere, what do I care? Days never end, all the voyages end, will soon be here. No eternal life is here for me. And I will stay. dream. The unwelcome fool, high on a hill in Eldorado. Za nami trzy utwory z dzieła Eldorado. Oczywiście mowa o grupie Electric Light Orchestra. Can't Get It Out of My Head. Duży przebój przede wszystkim we Francji, gdzie dotarł do 5. miejsca listy przebojów i później utwór tytułowy Eldorado i Eldorado Finał. Grupa Electric Light Orchestra była popularna nie tylko w Anglii, skąd pochodziła, ale właściwie na całym świecie, w Europie kontynentalnej, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Australii, w Nowej Zelandii, w Kanadzie, naprawdę na całym świecie. Dlatego też, jeśli chodzi o przeboje grupy Electric Light Orchestra, lądowały one na bardzo wysokich miejscach w bardzo wielu różnych krajach. Przechodzimy do kolejnej porcji muzyki, album Face the Music, rok 1975. get you. It's so good that you're feeling pain, but you better get your face on board the very next train. Evil Woman, jeden chyba z najbardziej znanych i charakterystycznych riffów Richarda Tendiego. Face the Music tytuł płyty, Evil Woman, tak jak powiedziałem, tytuł piosenki, drugie miejsce na liście przebojów we Francji. Nie informuję Państwa o zmianach w składzie grupy Electric Light Orchestra między poszczególnymi płytami, bo dziś najbardziej nas interesuje osoba Richarda Tendiego, czyli pianisty grupy Electric Light Orchestra. Powiedziałem pianisty, ale grał on na wielu instrumentach klawiszowych, bo i na minimogu, i na wspomnianym przeze mnie już klawinecie, na melotronie, na harmonium, na elektrycznym fortepianie, na gitarze, a także śpiewał w chórkach. Jakby tego było mało, również aranżował partie instrumentów smyczkowych na płytach grupy Electric Light Orchestra. Przechodzimy do muzyki. Tym razem będzie to utwór z płyty A New World Record Telephone Line. Black night, do I do?

merchant on a one-way street. I was hoping for a chance to meet. I was waiting for the operator on the line. She's gone so high. What can I do? Where could she be? I'm not afraid to

the answer lies within your soul. Cause no one knows inside the point where it will fall. For a rainy day, for when the cold wind blows, to see how they were. I thought they'd know. I tried my best. Oh.